Trump újabb vámokat vetett ki az EU-ra, vajon mire adásba kerül ez a hír, még igaz lesz? Zavar a Hír TV-ben. Mi történt a Tisza párt kongresszusán? Elindult a probléma térkép. Jó reggelt kívánunk! Vagy jó estét! Boldog napszakot! Az is egy... Ezt már megoldottuk, ezt a problémát, Ádám. Kerestem egy problémát, egy megoldásra. Kerest egy problémát, amit már megoldottunk. Igen. Hogy vagytok? Elment ez a hétvége is, ugye? Túléltük ezt a hétvégét. Végre itt van a hét, mindenki dolgozhat. És mi is itt vagyunk? Mert már pár hete is néha jönnek kommentek, hogy jó, hát már azt hittem szünetre mentetek. Nem tudom miért, azért szoktuk jelezni előtte, de nem. Még ez az egész héten leszünk, és még jövő héten is az évad záróig leszünk, szóval még két hetünk van majdnem együtt. Szóval ne ijedjetek meg minden kedden, amikor hirtelen megint jól van, ez így rész van. Szólni fogunk, amikor már szünetre megyünk. Mások, amúgy tényleg szünetre mennek, ezt most láttam. A Juhi például már lehet, hogy szüneten is van, és akkor úgy rakosgatja ki a videóit. Vannak akik előre dolgoznak. De... ez, amúgy tudom is ajánlani, basszus. Én most néztem, volt egy-két eléggé korrekt videó, meg annó azért is az MNB botrányos dolgot is. Ott láttam, hogy először így ilyen mélységében reagált. Azóta Telex csinált egy... Igen, az azért sokkal mélyebb lett. Ja, hát ez egy, igen, arról lehet mind beszélni. Igen, írjátok, hogy sokan most mennek. Hát nyilván ilyenkor több ok, hogy van, hogy mindenki ilyenkor megy szünetre, egyfelől ilyenkor mennek az emberek nyaralni, ilyenkor nagyon sok ember megy nyaralni a stábon belül is, és ezeket összeegyeztetik általában a stábok, hogy akkor most ebben egy hónapban menjen el mindenki nyaralni. Másfél egy csomószor attól még a háttérben dolgoznak a következő évadon az emberek, nálunk is van. Mindig augusztusban volt egy szünet, de közben dolgoztunk augusztusban, csak már a következő évadot építettük fel. Másfél meg nyáron kevesebben is nézik a YouTube-ot, valószínűleg a tévét is, szóval így minden összeáll. Ezért alakult ki Amerikában is, hogy ősszel mennek a sorozatok, meg tavasszal, és akkor általában nyáron szünetben vannak a sorozatok. Ősszel az emberek visszatérnek a munka elé, és akkor tudják hallgatni a dolgokat. Meg lehet, hogy amikor nyaralsz és sütteted a hasad, akkor nem arról akarsz hallani, hogy lopták ki a szemed megint az állam. De amúgy sokan küldenek olyan képeket is. Láttam kösz a melós képeket, voltak nagyon jók, de egyszerűen nem tudtam még lereagálni. De ki fogom pakolni őket, úgyhogy ne felejtjétek el, hogyha kiraktátok, akkor is újra kirakhatjátok, majd meg fogok hirdetni egy pontos időpont. Tudjátok mit? Legyen a kedd este. Ez lesz. Kedd este mindenki kirakja a dolgozóban. De kedd este nem dolgozik. De akkor addigra csináljátok képet, hogy munkában jól van, ez ígyet néztek, és akkor kedd este kirakjuk együtt szépen őket. Lehet én is csinálok itt egy képet, hogy nézem, hogy jól van ez ügyet. Ja, amúgy nekünk ilyen szempontból nagyon, nem is tudom, nagyon feltöltődősek voltak ezek a nyarak az elmúlt két évben, de amúgy, hogyha megnézed, hogy a Balázsék is el szoktak menni, nem is tudom, mennyi szünetre. Kell is. Sokra, amúgy talán még az önkényes is ment szünetekre, meg nyilván mindenkinek kell pihenés, most az, hogy ki mennyi időt tart, most ezt mondjuk a Juhi egy hetet, ezt nem tudom, hogy ezek elegekkel, nem tudom. De legyen minden jóban, az a szerencsé, hogy ez ugye nem minden nap van, úgyhogy nem lesz szünet, mert csak a hónapban lesz. Ott fogunk találkozni mindenképp augusztusban. Biztosan itt a Fókusz stúdión is lesznek műsorok. Meg szerintem ez az, hogy a nyomaszt, hogy azt megnézni, hogy szétlopják a dolgokat. Hát Ádám, szerintem fókusz... akkor is ki kell ereszteni a gőzt. A Fókusz csoporton lesznek, mert előre most egy csomót felvettünk, ami még nem ment ki, szóval az tovább fog tartani. Még 3-4 videó van, ami itt szépen kimegy majd, és aztán majd újra elkezdjük kitalálni, de amúgy az is van, hogy amikor ilyen napi szinten mennek a műsorok itt is, hogy 5, jól van ez így, 2-3 Fókusz csoport, akkor nehezen jut idő az embernek az ilyen feladatokat, amik a háttérben meg kéne csinálnia, nagyon sok feltorlódik, és amikor nincs annyira sok műsor, akkor egy kicsit erre is jut idő, és behozza magát ezekkel a feladatokkal, aminek össze kell állni ahhoz, hogy ne omoljon össze a rendszer. Úgyhogy ezek ilyenek. De igen, azt tudom, hogy a kampány már zajlik elméletileg. Úgyhogy már nem tudom, miért nem tudták megvárni az őszt. Még a magyar Péter is elmenj nyaralni. Igen, de Orbán is nem. Nem azért ült azon a repülőn? Nem. Nem, ő Brüsszelbe ment oda? Nem tudom. Orbán is el szokott menni nyaralni, hát most volt Indiában is. Igen. Egy csomót. Azért csak elmegy kinek a nyaralójába? Ungáréké. A Ungárékon, az csak elmegy. De ez ugye nem csak oda megy el, hanem valószínűleg máshova is, amiről nem látunk képeket, de a... Majd kirakja, hogy jaj, itt vagyok, itt dolgozom. Mint a Szijjártó. Igen. Esetleg azt szeretné még megcsinálni, mint a Szijjártó ilyen nyaralóból dolgozni. Arra nem gondoltál, hogy egy jachton kéne fölvennünk a... Na jó lenne. Jól van ez így, és akkor... Tudom, milyen drága egy jacht, az a baj. Ezt látjuk. De úgy tűnik, hogy az országnak futja egy csomóra. Hát jó. De amúgy indiai nyaralás közben volt az árvíz, vagy valami volt, amit megzavart a Magyar Péter az indiai. Vagy csak valami balhé volt az indiai nyaralás közben, ami valami balhé mindig volt, csak tudom, hogy nem hagyták ott, hogy nyugodtan pihenjen. Mikor volt ez? Hát ez januárban volt, de mindig van valami. Mikor ment nyaralni. Hát az volt, hogy azt mondta, hogy gyógyulni megy, és akkor arról kellett magyarázni, hogy ő amúgy egészséges. Hát az Orbán Viktor is megérdemli a kikapcsolódást, erről nem ezt vitatjuk el. Megérdemli a kikapcsolódást, megérdemli a fizetését is, mindent megérdemel, de hogyha ezt nem vitatjuk el tőle, hogy megérdemli ezeket, akkor számon kérhetjük a munkáját is, amiért fizetjük. Ez így megy. Hát ezt te, igen. Igen. Viszont ugye tehát a folyamatos krízis helyzetbe és válsághelyzetbe és veszélyhelyzetbe és jogi veszélyhelyzetbe, amiben vagyunk, ez az érdekes. Ha lehetne az, amikor nyaral, addig megszűnik a vészhelyzet. Igen. És amikor visszajön újra megy. Hát úgy kéne, hogy amikor megszűnik, akkor rohan el nyaralni. Ja, igen. De hát mivel már mi 5 éve tart, hát... Zelenszky is nyaralgat, biztos. Bár nem hiszem. Lehet, hogy ő kevesebben. Én nem tudom, de a Putyin is biztosan elmegy nyaralni. Igen, de Zelenszky valószínűleg nem. Vagy ha igen, akkor nem veri nagy dobra, de lehet, hogy nem kockáztatja meg most. De hát mi is állandóan igen vészhelyzetben vagyunk, és itt azért érezzük, hogy elkopott ennek a jelentése, úgyhogy nyaralgatnak a politikusok, meg nem tudom, mi volt ki, hogy max 3 hétre menjenek el az M1-en, meg ilyenek. Max 3 hétre. Valami ilyesmi volt. Hogy... vagy nem, az a Rogánnak a sorvezetőim volt. Szóval azért azt mondják, hogy veszélyhelyzet, vészhelyzet, minden van, de közben azért nyaralni mennek, akkor hogy vegyem komolyan, hogy vészhelyzet van? Max 3 hét. Igen. Ádám, óriási vészhelyzet van. Azért 3 hétnél többet senki ne sütesse a hasát. Az azért necces lenne. Biztos tele van a Balaton is. Igen. Hát amúgy tele van, meg tele van mondjuk privát ingatlanokkal, nereseknek, meg partszakaszokkal, meg hotelekkel, az már más téma. Kérdés, hogy magyarokkal van-e tele. Nyilván akinek mondjuk még régen valahogy még, amikor megfizethető volt, szerzett ott egy ingatlan, vagy kötődik hozzám, onnan származik, nem mint, hogyha én nem a Balaton környékén születtem volna, meg ott is voltam gyerek, de hogy ezt megértem, hogy kapcsolódsz a Balatonhoz, de most segítsetek tényleg azok, akik ebben otthon vannak, de azt érzem, hogy akinek mondjuk nem volt ilyen nagyon gyerekkorától hozzá köthető, hogy a nyaralás a Balaton, én már úgy érzem, hogy most már nehezebb ezt felvenni, mert most már nincs az, hogy olcsóbb, már tele van, drága, szóval most, hogyha mondjuk itt vagyok, és 20 éves lettem, bejártak bár így nyaralni, van végre egy kis félretett pénzem, már nem annyira így a Balaton az első, amit eszedbe jut, mert repi egy 5000 forintért el lehet menni egy csomó európai városban, mondjuk akkor Vizerrel, és nem tudom, hogy akkor mondjuk legyen 20 000, és akkor lehet, hogy nem Vizerrel kell menni. Ne, hát 5000, csak nem tudod, mikor érsz oda. Így van. De mondjuk lemehetsz Horvátországba, tovább mész, de lehet, hogy kicsit drágább, de azért mégiscsak tengerpart, csomó helyre lehet menni, ami... Mármint az út drágább, maga a nyaralás, az nem biztos. Hát nem, az nem biztos, attól függ, hogy jót találtok-e vagy sem, de hogy most már nincs az, hogy megyünk a Balatonra, mert Balaton itt van. Értem azt, aki kötődik hozzá, de hogy így most már így nincsen sehova így nagyon egy ilyen húzásod, akkor nem biztos, hogy a Balaton annyira... Már előbb elmennék egy csomó mondjuk a Tiszatóra, de valószínűleg ott is nagyon sokan vannak, de hogy az, hogy ekkora tömeg van, és ilyen drága, ez kicsit így számomra így annyira nem vonzó. Hát nem tudom, ez valószínűleg nagyon más már tényleg. Az, hogy régen voltak szabad strandok, mi nagyon sokat kempingeztünk a Balatonnál, amúgy mondjuk a Tiszatónál is voltunk, szóval mi ezt a családdal nagyon nyomtuk a kempingezést, és az nem is volt egy ilyen elképesztő drága megoldás, szóval ez elég költséghatékony. Nem tudom, tegnap a szüleim előtt, hogy a derekuk ezt kibírta, én nem, tehát az ember nem a saját ágyába alszik 35 évesen, főleg a földön. Hát, még az időknek, hogy már sátorozzunk egy fesztiválon. Más idők járnak. Igen, akkor valószínűleg, de egy gyereket így beraksz egy üres sátorba, elalszik, semmi baj nincs neked. Gondolom, hogy nem olyan kényelmes. Na mindegy, de hát a... láttam a videót egy sátorba, hogy fölkeltek, és valami bogarak ellepték az egész külső részt, és így Jézus Krisztusom, rosszul voltam tőle, hogy, és így a kutyával így ültek ott, és így, na akkor most mit csinálsz? Amúgy én azt csinálnám, hogy kihúzogatnám belülről, ugye kinyúlnék, hogy mármint úgy, hogy miért ezeket tyúk? A széket, amik bel vannak ütve, és így elkezdenék gurulni, és így szaladnék a sátorban. Jó, valószínűleg amúgy, tehát hogyha meg valakinek akkoriban volt egy nyaralója, az azért, amikor mi gyerekek voltunk, azért az se volt egy kis pénz, az, hogy most kinek milyen nyaralója van a Balatonon, és hogy a nemzeti park területén, vagy védett területen hogyan, milyen dolgokat sikerül felemelni, kiemelni, ugye tűzivíz tározó medence. Nyaradó bővítés, az, hogy így oda lebeg, így egy 50 négyzetméter terasszal ugye alatta, hát ez mindjárt megnézzük ezeket is, de hogy vagy legalábbis biztos, hogy fogunk foglalkozni vele, nem tudom, hogy ma lesz-e rá időnk, de az biztos, hogy azok azért más idők voltak, amikor el tudtunk menni sátorozni, és akkor tudod, a hűtőtáska tel volt az a rútéli szalámival, meg kenyérrel, meg zöldséggel, meg nem tudom, otthonról hozza az ember, és akkor azért költséghatékonyabb volt ez, de az, amit most egy mandineres cikkbe lehoz például egy Kohán Mátyás, hogy mennyire jó azért a Balatonra elmenni, meg nagyon megéri, hát az köszönő viszonyban nincs ez a mai valósággal. Meg azért nem tudom, egy főtt kukoricát, meg egy lángost megenni, akkor azért nem éreztem egy annyira elrugaszkodott dolognak. Jó, akkor akadjunk fel azon, hogy egy család tudott venni akkoriban a 90-es évek végén egy rúdi téli szalámét egy nyaralásra. Ez amúgy nem ez volt az alapvetés, hogy amikor elmegy a család nyaralni, akkor legalább egy ilyen, vagy egy rúdi téli szalámi, vagy kolbászok, vagy ilyesmi, az így mindig be volt pakolva. Ja, mi is vittünk egy csomó kaját, és már nem kellett ott venni. Igen, olcsóbb, mint a kisboltban. Akkor még drágább volt, amikor mondjuk mentünk Horvátországba, akkor is vittünk kaját. Akkor még drágább volt ott. Nem, igen, igen. Most már. Hát a tengerpart. Most már nem biztos, hogy nekem most már hozni. Hogyha jó minőségűt akarsz. Én emlékszem, amikor először láttam valakit ilyen csomagolt, tudod, szeletelt szalámit venni az egyetemen, és így néztem, hogy ez honnan van ennyi pénz? És ez nem is olyan finom szinte, mint a rendes, mert túl vékony. De persze értem. Várjál, itt van. Meg akarod nézni a balatoniak? Ja, a sátor. Ez erre kellni egy sátorban, az kellemes lehet, figyelj. Nem. Ez nem kell. Itt mit csinálsz? Nézd. Szinte mentőt hívok. Itt levágták a fejét, meg nagyon vicces a feje, a kutya is így néz, hogy most mi lesz. Hát ezzel nem tudom. Nem. De ez mik ezek? Szúnyogok? Igen. De mekkorák? Hát moszkitók, nem tudom. Az egy, biztos egy külön faj. De mondjuk, hát ez igen, ez problémás. Hát igen, én is így néznék, hogy na, akkor most mi a fasz lesz? Nem örül a kutya se. Nem, valóban. Én se örülnék. Ilyenek nem voltak, amikor ti sátraztatok? Nem. Nagyon meleg az volt. Nagyon meleg az hát volt. Hát ez élhetetlen a sátor. Az. Hogy lehet, hogy valami reggel hétre már élhetetlen meleg lesz, amikor csak rásüt egy kis nap. Egy rossz helyre verted föl. Hát igen. Én nem éreztem amúgy élhetetlenek egyáltalán az, hogy most már nem olyan szívesen. Amúgy nem is tudom. Tehát ez a fesztiválon sátorozás az, amit nem szívesen csinálok. Ez nagyon nem hiányzik. De az, hogy mondjuk egy szép helyre elmenni, és jó, jó. Egy vadkempinget fölütni, az azért lehet, hogy jó. Hat lépésre forgattunk, akkor jó indukunk volt, hogy vittük a kamerát, nem lehet a sátorba hagyni, és akkor muszáj ott foglalnunk a szállást. De ilyen, azért, ilyen táboroknak a nem tudom milyen duplágyas szobája. Nem. Az jó volt. Az jó volt. Gyermektábor. De akkor nem gyermektábor volt, amikor ott laktunk. Csak hát az a neve. A fesztiválozóknak. Az jó volt. De igen, nem tudom, mikor aludtam utoljára, hogy a sátorban aludtunk a fesztiválon, volt ilyen, és nem tudom, hát nem volt ilyen. Amikor élhető. A Linkin Park volt, akkor nem? Talán akkor utoljára, mert akkor még nem forgattunk. Arra emlékszem, hogy ott nálam aludtatok délután. Mondtatok, hogy átjöttek, azt hittem, hogy beszélgettünk, hogy mindenki elájult. Mindenki ott aludt különböző hát, ágyakon. A mai fiatalok már nem tudják, milyen ez, mert nem járnak fesztiválra, mert nem is nagyon van mire. Hát nem tudom, azért Szigeten sokan sátraznak most is, de azok nem tudom, ott meg inkább külföldiek vannak. Hát ja, meg már máshogy vannak ilyen zuhanyzók, mármint élhető. Hát, meg a, hát a, igen, a tojtojok helyett most már normál vécék vannak, az mondjuk nem rossz. Ezek a mai fiatalok. A mai fiatalok már állt és vécébe szaradnak. Nem kell zuhanyzóba szarniuk. Mint amit valaki oda... Egyszer meg lehet csinálni. Hú, de rossz volt. Ilyen volt. Hát, hogy ne, ott nem értettem, hát mondtam már, hogy nem értettem, miért nem áll sorba valaki az zuhanyzóhoz, amikor sorba álltunk, és benéztem, és így, jó, értem, miért nem jön ide senki. Akkor visszaállok a sorba. És miért csinál valaki ilyet? Miért csinál valaki ilyet? Miért nem álltál be? Jó kérdés. Hát úgyis ott megtisztulsz, ugye? Hát meg itt egy körbe mehetnék, és vannak ilyen érdekes dolgok, mutka, és bárhol van, nem csak itt. Amikor mentünk a Central Parkban, akkor is valaki odaszart, így a szemünk látta. Ti voltatok? Hát nem, egy ilyen csávó. Vagyis kb. Ment, miközben odaszart, és így csak a Peti nézte, és így narrált, én oda sem akartam nézni. menet közben hát, szart. Kb. Igen. Nem volt szép látvány. Ott is vannak problémák. Ez szomorú történet. Szomorú emberi sors, ez biztos. Nem így indul senki se az életnek neki, valószínűleg, hogy ezt fogja csinálni. Igen. Ha már szomorú emberi sorsokról beszélünk, akkor nézzük meg a nemzetközi helyzetet. Donald Trump, amerikai elnök, bejelentette, hogy 30%-os vámot vezet be az Európai Unióra és Mexikóra, vagyis hát az onnan érkező termékekre. Hányszor jelentett be ilyedben? Egyszer. Tudod, mit nem jelentett be? Mostanában, hogy az Epstein fájlokat azt megmutatja a világnak. Hát pedig azt nagyon sokszor ígérték. És erről konkrétan volt egy interjú, amit úgy meg is vágtak, hogy így elkezdte mondani, hogy igen, igen, azokat nyilvánosságra kell hozni, és utána levágták azt, hogy így mondja, hogy eszébe jut, hogy ja, ő is benne van. De legalábbis ezt mondták, hogy ezért kezdhette el azt így mondani, ugye, hogy amúgy az azért problémás, szóval nem biztos, hogy az egészet nyilvánosságra kellene hozni, és akkor hát, lehet, hogy csak részét, és akkor... Hát vannak itt érdekességek, amúgy érdekes, hogy mennyire fontos volt a téma, amíg nem ők lettek hatalmon, és akkor már igazából nem is volt semmi. Felejtsétek el, nincs amerikai semmi gond. Akták. Igen, egyedül csinált az egészet, csak adó tanácsokat adott. Hát érdekes, de hát a magások ezt is beszopják, és azt mondják, hogy igen, persze, hát minek? Igaz, eddig vertük az asztalt, hogy legyen az egész, hogy legyen lebuktatva nagy mindenki, aki ugye nem Trump, de most, hogy a Trump is belebukott, nem is olyan fontos. Ezért pedig, fontos tájékozódni. Pedig itt szerintem az alapján, akikhez eddig elértek a szálak itt, hogyha ezek nyilvánosságra lenne hozva, akkor az elitből azért elég sokan. Hát ilyen, amikor elnökök vannak benne, milliárdosok, hát mégsem olyan fontos ezt nyilvánosságra hozni. Ó, olyankor hirtelen nem lesz annyira fontos. Igen, de mindegy, ezt is megtapsolják a magások, szóval nem hiszem, hogy zavarja őket. De várjuk akkor, ez augusztustól lép érvénybe, elvileg ez a 30%-os vám, de most majd meglátjuk, hogy így lesz. De most miért? Mit csináltunk? Mi az, hogy miért? Semmi. Nincs miért. Csak így bal lábbal kelt fel a Trump. Hát. Azt mondják, hogy ne beszéltek már az Epstein fájlokról, itt van egy vám, beszéltek a vámról, ez eddig is sikerült, mindenki arról beszél. De szerinted most annyira az Epstein fájlokról most sokan mondogatják, hogy... De hát akkor nem tudom. Most is volt valami kiírás, egy hosszú magyarázkodása. Nem hiszem, hogy amiatt nála nincsenek összefüggések a gondolatok között szerintem. Ugye ilyen szoktak, random generál. Szoktak lenni ilyen megoldások, ugye a Boris Johnsonnál volt híresen az, hogy a rákerestő, hogy Boris Johnson busz, akkor az NHS busz előtt volt egy ilyen kép, amin ott áll, hogy az EU-ra annyit költenek, mint a egészségügyre. Nagy-Britanniában is azért kell kilépni az EU-ból. És ez hát nem öregedett jól, mert nem volt igaz se, amúgy se. Kit zavar mostanában. Igen, és akkor utána pedig volt egy interjúja, ahol ilyen arról mesélt, hogy kartondobozokat szeret átfesteni buszoknak, és ilyen hosszan beszélt róla. Ja, igen, az ilyen. És hogy elvileg az is csak azért volt, hogy ha beírod, hogy Boris Johnson busz, akkor előbb azt az interjút dobja ki, mint azt a kínos politikai megoldását. Na mindegy, lehet. De az is lehet, hogy te Trump, nem tudom, éppen most szédült. Mostanában sokat szédül. Még szerencsé, hogy nem a szabad világ vezetője. Csak nem 600 drónnal és 26 rakétával támadta Oroszország Ukrajnát, és még a hétvégi történetek, hát rendkívül szomorú, a háború természetesen folytatódik, nagyon sokan halnak meg, oroszok is, ukránok is. Azon kívül senkinek nem jó, hogy a Putyin ott játszhassa a háborús vezetőt Oroszországba, ez nagyon szomorú. És ezt, hogy megint így felpumpálták ezt a drónozást, meg rakétát, látszik, hogy ez is a háborúnak a PR oldala, hogy amikor van valami nyilatkozat, akár a Trump ugye azt mondja, hogy mégis fogják fegyverekkel támogatni Ukrajnát, akkor így hirtelen megugrik a rakétázás. Még mindig nincs béke. Szólni fogunk akkor, hogyha majd végre béke igen, lesz. De észreveszitek, mert az Orbán másra fog mondani, hogy ő érte el meg Trump. Igen, esetleg az is lehet. Hát leginkább ő. Bár szerintük már most is béke van. Már ilyet is mondtak. Meg béke költségvetéssel csinálták, meg mondjuk akkor azon látszik is, hogy áll a költségvetésünk. Azért nem sikerült. Igen, mert béke költségvetés csináltak, béke helyett meg még egy háború van, és akkor most emiatt nem jó a költségvetés. Amúgy minden rendben lenne vele, ugye? Amúgy minden. Amúgy minden, de hát nem. Igen. Hát ez van. Tehát szomorú, közben megy a hangulatkeltés a kommunikációs háborúban is. Ugye Kubatov Gábor elmondta, hogy egy ukrán merénylő támadt magyarokra Miskolcon, és aztán a miskolci rendőrségnek kellett elmondani, hogy nem, hanem egy magyar ember volt. Pedig a Kubatov Gábor azt írja, akkor biztos elhittem volna. És egy gázriasztó fegyverrel lőtt a levegőbe egy ember, egy vita. Szarén hírterjesztést csinál a Kubatov Gábor? Hát ezt érdemes lenne megvizsgálni, aki mondjuk érte ez jogi oldalról, hogy ez vajon minek minősül. Vajon rémhírterjesztésnek minősül-e. De ugye milyen tapintatosan illusztrálta ezt. Igen. Még esetleg egy embert mögé rakhatott volna, aki meghalt egy lövés. Igen, egy ilyen magyar zászlós pólóba, és... és egy ukrán zászlós pólóba. És oda van írva, hogy így akarnak EU tagja lenni? Hát igen. Hát mondjuk igen, de ez is furcsa, hogy most ez még, hogyha igaz lenne, akkor is már ez is necces, hogy így most van egy bűnöző, és akkor az egész ország kusoljon, mert hát Magyarországon is vannak bűnözők, és akkor így akarunk tovább beutagokra. Szóval ez megint olyan, hogy mondjam, ez olyan nagyon ilyen kiragadott dolognak tűnik, de hát ez Kubatov Gábor amúgy sem a korrektségről híres, és ismét bebizonyította, hogy nem véletlen nem ezzel szerzett hírnevet. Amúgy az is érdekes tényleg, hogy mindemlékszünk még arra a sztorira, nem, hogy Ausztriába ki volt téve egy ilyen tábla, nem tudom, hogy ez tényleg megtörtént, van-e róla kép, de hogy minden esetre ez volt az urbán legenda, hogy ki volt téve egy tábla, hogy magyar ne lopj. És a... Tényleg? Aha, és hogy... De ez, hogy több de helyen... Ne, hát magyarul. És hogy teg micsoda feltételezés, hogy akkor bármilyen magyar, aki oda megy, akkor lopni fog, de hogy ez volt mégis a... Vagy az, hogy el tudja olvasni. Eljutott odáig, nem? De szóval... Ja, hogy ne lopjak, jó, hát miért nem szóltál előbb, mert akkor nem... Igen, és így azért a dopmenék így fordulnak igen. Vissza. Szóval, hogy érdekes módon voltak, akik nem nagyon akartak volna örülni nekünk se az EU-ban. És közben meg nem tudom, mindegy. Milyen jól jártak velünk. Hát amúgy igen, hát, jól jártak velünk, hát, például az autóipari cégek. Piacot kapott az EU. Inkább arra gondolok, hogy ilyen morális szempontból. Hát az EU tagországok nagyon sok pártja kapott egy mumust, akire mutogathat az Orbán Viktor személyében. Hát ilyen szinten lehet. Kaptak egy Putyin cipőt a ajtóba. Igen, tehát hogy hivatkozhatnak erre, hogy őket kell megválasztani, különben jön a világ vége, amit Orbán Viktor is mondta, hogy őt kell megválasztani, különben jön a világ vége. Amúgy ez egy elég szomorú fordulat, hogy pont ugye erre használta fel az EU is helyet, hogy mondjuk egy érdemi diskurzus. Ha részt vennénk az uniónak rendesen, és mutogathatnánk más. De hát Ádám már csak 270 hánynal. Hát, de attól még a Fidesz lesz a legnagyobb frakció. Amúgy az egy érdekes helyzet lesz, hát az a unióban. Ja, hogy a magyarok közül. Igen. De hát... Mondjuk ez már nem sokat számít, de akkor is érdekes. Jó, de Orbán, amikor arról beszél, hogy a harmadik legnagyobb frakcióban vannak, az azt jelenti, hogy a másik kettő meg majdnem a felét kiteszi a parlamentnek. Tény, de... És ha várjál, és a Magyar Péterek hanyadik legnagyobb frakcióban vannak? Az elsőben, hogyha jól tudom. Hoppá. A kérdés az, hogy... Nem ott voltak Orbánék, amik ki nem rakták őket. És ez milyen, az jó lesz, amikor Orbán majd arra verheti magát, hogy a magyar parlamentben a harmadik legnagyobb frakciót vezeti? Az jó. Mármint nekünk, de igen, de hogy már akkor az országnak. Hát nem tudom, neki nem fog jól állni ez az ellenzékből politizálás. Már volt benne része, biztos akkor jól állt neki, de 16 évnyi teljhatalom után ő ezt nem biztos, hogy jól viselni. És vagy előtte választás előtt lemond, vagy nem tudom, vagy ha nem mond le, nem tudom, mi lesz, de hogy én nem tudom elképzelni, hogy Orbán ellenzékiként politizáljon. Én már nem tudja ez mi. Hmm. Már csak a teljhatalmat ismeri. Pedig sokáig volt ő ellenzében. Hát igen, de 16 év, az megváltoztatja az ember elmét. Én azt mondom már, hogy lássuk meg, milyen lesz a harmadik legkisebb pártként Orbán Viktornak így ködnie. Én várom azokat az időket, amikor egy Gyurcsányként ott mászkál a parlament folyosóin. Kávézgat a Gyurcsány. De már Gyurcsány nem lesz ott. És... beviszi. Jóba vannak. Már nincs ott senki. Régi jó. Tudod, amikor így vannak ilyen fő ellenségeid, és akkor legalább így van egy ilyen kölcsönös tisztelet egymás iránt, hogy jó, oké, nem értünk egyet, harcunk egymás iránt, de azért ott van, és most már eltűntek ezek az emberek, és most már itt van ez a Magyar Péter, ott pattog folyamatosan fiatal, még energiája van, és így hiányzik neki a Feri, hogy velem, hát megszokta, szerette, tudta, hogy mire számítson, és itt van ez a Magyar Péter, ám baszogatja. Azt mondja mindig, hogy leköszön a miniszterelnök, és már nem olyan, már ez a harcolás sem olyan feelinges, mint régen. Hiányzik neki a Feri szerintem. Amúgy, amikor így megnehezednek a dolgok, azt el tudja venni néha az embernek a kedvét, nem? Amit igen. Így mindig nyersz, az is egy idő után unalmas, de amikor veszítesz, na az sokkal rosszabb. Hát igen. Szurkolunk, hogy fel tudják dolgozni majd ezt. A Mandiner például lehozta, hogy... Van új izé, hogyha már szemlézzük. Mit? Tropi? Ja, persze, hát azt is nézzük. Hát persze, mindig. Hát természetesen. Meg kell azt hallgatni. Orbán melletti pontosan. Nem létező brit kiállás szemlézett az orosz közmédiától a Mandiner. Fú, azért ezt összetett dolog, szóval... Tehát az Expressben, a volt brit egy Express. Brit kiállás, ami nem volt amúgy, és azt szemlézte az orosz közmédia, amit átvett a magyar propaganda. Az orosz propagandát átvette a magyar propaganda, miközben az orosz propaganda is hazudott. Igen, ez történt. Oké, akkor mi az, ami ebben különleges? Ez, hogy lebuktak. Tehát az történt, hogy nem a brit újságról volt szó, Expressről, ami érdekes lett volna, hogyha szemnézi, hanem az osztrák Expressről, ami meg egy propaganda lap, amit Orbán Viktor támogat is, és hát már mint voltak a Karmelitában is nála. Már csak azok támogatják Orbánt, akinek fizet. Tehát ez mennyire meglepő dolog, hogy tehát mint hogyha azt írta volna a Mandiner, hogy a magyar nemzet támogatja Orbán Viktor. Gönczi Gábor nem kérdezte fel Orbán Viktor? Hát nem csak ő. Hát nem. Senki, akinél volt. Hát igen. De természetesen utána írta, frissített a Mandiner, hogy rosszul írtak meg, hogy brit lapot írtak, de amúgy osztrák. Jó. Hát ez könnyű összekeverni. Jó, van ez így. És most mi történt? Másik férfiről vágtak be képet Orbán Viktor videójába. A mozgósítás után meghalt kárpátai férfi helyett. Ugye van ez a tragédia, hogy az S. József meghalt, miután besorozták, és ezt azért ki kell vizsgálni meg. Jó lenne tisztán látni, hogy mi történt, mert az tényleg egy tragédia. Hát csak sietnek inkább propagandaként felhasználni. Meg mondjuk olyan kifejezéseket használnak, ami nem biztos, hogy megállja a helyét, de közben amúgy ugye van egy másik történet, egy másik magyar is meghalt, őróla nem emlékeznek meg ilyen mélységben, ő önkéntesként állt be az ukrán hadseregbe, és úgy halt meg. Mindkettő tragédia, az lenne a legjobb, ha senkinek nem kéne elmennie háborúba. Ugyebár, most ez persze nagyon nagy dolog ezt kimondani, de tényleg azt azért észre kell vennünk minden egyes pillanatban, amikor egy ilyen uszítást látunk, hogy emögött lehetnek, sőt, mostanság elég sokszor vannak is emberéletek, amik tönkre mennek, és az még a jobb eset, hogyha tönkre mennek, de valószínűleg emberéletek megszűnnek létezni. Emberek halnak meg, és mindez a gyűlöletkeltés miatt, meg az aktuál politikai érdekek miatt, ezért se szabad engedni a gyűlöletnek, akármilyen könnyű bedőlni neki. De ez borzalmas, főleg az tényleg, hogy a propaganda ezt használja, legalábbis amit Rácz András ír, meg előtte egy másik Facebook oldal is foglalkozott ezzel, de hogy úgy tűnik, hogy olyan képeket vágnak be, amik nem ez erről az esetről készültek, nem ehhez az esethez kapcsolódnak. Legalábbis Rácz András erről beszél. És hogyha ez megtörténik, hogy a propaganda ezt az esetet máshogy mutatja be, mint ahogy történt, ami már elferdíti. Nem először fordult ilyen elő, hogy lebuktak ezzel. Hát de ez itt egy emberéletről van szó. Ez szerintem más. Ezt azért mégiscsak valamilyen tisztelettel kéne kezelni, nem? És úgy tűnik, hogy sokaknak a hangulatkeltés, a hergelés az fontosabb. Hát igen, most mindenre ráugranak, ami már egy kicsit is lehet az Ukrajnát szidalmazni, ugye? Ja, csak azt el akartam mondani, hogy a Bayer Zsölték ugye tüntettek is az ukrán nagykövetség előtt. Hát legalábbis ugye egy főhajtás akart tenni, aztán nem tudom, végül is csak mondott beszédet a Bayer is, ami ugye a megemlékezéssel szerintem semmi gond nincsen azzal viszont. Tehát én nem tudom, hogy a másik magyar áldozat tért, akik kiálltak, akkor mikor fognak tett az orosz nagykövetség előtt esetleg kiállni. Tényleg, most ti, aki itt nézitek a Jól van ez így-et, már elégszer hallottátok. Igen, legyen béke basszus, és igen, ez két oldaltól függ, nem? Tehát a másik oldalt is meg lehetne kérni, hogy legyen béke. Annyit beszél Lavrovval a Szijjártó. Sose számol be arról, hogy azt mondja, hogy szólt, hogy legyen béke. Borzasztó szomorú ez az egész. Nap mint nap ezrek meghalhatnak ebben. És itt a bombázásokban emberek halnak meg, civilek, a fronton emberek halnak meg, katonák és civilek. Borzalmas az egész. Nézzük a friss MTVS székházban kiszivárgott mondatokat, amit a... Amúgy elmétek, ez a csáv azóta nem dolgozik már ott. Na, nézzenek oda. És... Mármint aki fölvette? Vagy aki nem, beszél? Aki beszél. Amúgy az a legrosszabb ebben a beszédben, hogy egyértelműen látszik belőle, hogy tudja, hogy mi történik, és így asszisztál ehhez. Ez talán a legrosszabb fajta ember, nem? Most ebben lehet vitatkozni, de hogy két fajta fideszes van még. Az egyik fajta fideszes... Az, aki meg van vezetve, át van verve, meg van etetve a propagandával, sajnos lehet, hogy hátrányosabb helyzetű ember, vagy valaki, aki nem tud úgy tájékozódni, mint kéne, nincsenek meg a lehetőségei az életben, vagy egyszerűen csak makacs, ilyen is van. De meg van etetve a propagandával, és van a másik fajta fideszes, aki nincs megetetve, de ebből nyerészkedhet. A másik fajta a rosszabb, mert ők etetik a többieket ezzel, és közben átlátják a morális fertőket ebben, és ennek ellenére szolgálják ki ezt a rendszert. Ezek az emberek, akiket majd felelősségre kell vonni valószínűleg a választások után, nem a megtévesztett szavazókat, nekik majd valami, hát nem tudom, hogy lesz, valami Fidesz elvonó kell, vagy nem tudom, milyen kezelés kell az embereknek, akik akik így 15 év propaganda után le akarnak erről jönni, hogy le kell jönniük, de ezeket az embereket, akik viszont tisztában vannak mindennel, és ennek ellenére szolgálják ki rendszert, ezek kevesebben vannak, de itt fontos, hogy ez ők legyenek felelősségre vonva ezért. Ja, én örülök, hogy végre egyetértünk hát ebben. Ez nem végre, ez mindig így gondoltam. Attól még nem mondom, hogy nincs személyes felelősség abban, hogy valaki nem tájékozódik, de hogy már most tényleg ott tartunk, hogy tényleg olyan embereket vezetnek meg, akik 90 éves, csak TV előfizetésük, ha van. Ezek már a társadalom szélére sodródott emberek, akik valamiért nem jut el hozzájuk az igazság, de azért látni olyan embereket is, akik ezt agresszivitásba is elviszik. Nem lehet sajnos teljesen a személyes felelősséget is levonni, amikor az emberek így ordítva, kikelve, hát látjuk, hogy mondjuk a Tisza standokat rohamoznak meg. Ott is vannak olyan emberek, akik mondjuk nem tudom én, maffia fejű csávók, akikről nem lehet azt mondani, hogy nem lenne lehetőség tájékozódni. Hát ő valószínűleg a másodikban van. Hát, de szerintem nem tudom, hogy ő most közvetve, hát igen, az azért egy túl nagy maffiahoz, hogy már nek sok rétege van valószínűleg a Donhoz való tartozáshoz. A Donhoz tartoznak Donok, akihez tartoznak Donok, és ahhoz még tartoznak Donok. És akik azt mondják, hogy oda tartoznak, de... Igen. Na mindegy, szóval érdekes ez az egész, de hogy az biztos, hogy az ember, aki ezen átlát, mert mondjuk az a maffia csávó, aki a maffia fejen ment és idegeskedett, ő nem gondolom, hogy ezt átlátja. Ő nem gondolom, hogy látja, hogy ennek milyen káros, és ennek ellenére csinálja. Ő tényleg elhiszi ezt a propagandát, ő is egy propaganda károsult, csak közben agresszív is, amire már nem jogosítja fel az, hogy hülye vagy, bazd meg, attól még nem jogosít fel, hogy agresszív is legyél. Maradjál meg csöndes hülyének, azt se segítem úgy az országon, lásd 4x2/3, de legalább ne bánts embereket. De ezek az emberek, akik tudják, mi megy, és így asszisztálnak hozzá, hát ez nem szép dolog. De ahogy mondod, van, akihez egyszerűen nem jut el más információ. Ja, most a Magyar Péter is a kongresszuson erről beszélt, hogy őket kell meggyőzni. És hát nyilván, amúgy a Tisza párt nagyon sokakat meggyőzött, azt láthatjátok ti is, hogy a közvéleménykutatásokból, hogy azért a Fidesz az fogy, a Tisza az nő, azért ez se igaz, hogy csak az összes Momentumos meg DK szavazót elszerette azért Tisza, hanem a Fidesztől is szeret el nagyon sok szavazót. És minél erősebb lesz. Megnézhetjük a Tisza konferenciát, érdemes. Mm. De te nézzük meg, mit mondanak itt az M1-en. Minden héten már program, hogy jön egy ilyen cucc. Igen. Én személyesen magamra nézve nem mondtam a konferenciát belőle. Az, hogy én még meddig maradok ennél a cégnél, azt mondja, hogy meglátjuk. Hát ez már megszűnt, igen. Egy-két hónapig talán még húzom, de én biztos, hogy nem fogok hosszú távon ezekkel a búzókkal itt szórakozni. De még egy mandinára sem, mert valójában a mandinár két kaszt írja, a 16 éves szellemi fogyatékos fidelitásos droidok, aki... Az a három, aki ott volt a Fidelitas, hiszen... Nem tudom, hogy ott ki lehetett Mandiner munkatárs. A másik, meg a adófizető pénzén ellopott MCC-s vagyomból kitartott szakértők írogatják bele a cuccokat. Meg nyilván Orbán Balázson keresztül olyan kormányzati háttéranyagokhoz jutnak, hogy előbb megírják a állistop hatásait, mert pont abból a doksiból dolgoznak, ami oda kell a miniszterelnök asszony. Na, megírják a hatásait, miatt még bevezették a törvényt. Dolgok, amikről mindenki tudott. Igen. Ez jó, hogy kikerül. Az a baj, hogy nem tudunk komoly embereket idehozni. Még a komoly emberek alatt most komoly propagandistákat értek. De érted, egy Hudgert nem tudnánk idehozni. Még komolynak számít? Hát bizonyos körökben. Igen. Azt nem tudnánk, még ha ide jönne, mert egyébként ő jönne. A híradó.hu főszerkesztője volt, azt hiszem. Mert hamarosan megszűnik a pesti srácok, tehát hogy ott lennének szabadon igazolható emberek, csak az a baj, hogy még súlyunk sincs ez, hogy ne oda telefonáljunk. Mert azt mondják, hogy hát, de nem lophatjátok el. Hát igen, most már tényleg a hordó alján vannak ezek az emberek. Nem tolonganak az új tehetségek valószínűleg a propaganda médián. Mikor emelik be a Szakács István? Jó lenne. Kormány szóvivő. Pontosan tudod, hogy az már hordó alja lesz. Már kiukadt a hordó, és már az alatt kapargatna. Nem, Menczer Tamás formájában már megjelent. Nem tudom én, kit meg a Császár Attilát meg adjuk vissza a hírtényre. Tehát körülbelül ez így meg. Látni kell, ez a piac. Ez a piac? Hát ez a propaganda piac. Ez a kontraszelekciós piac. Igen. Igen. Piacnak piac. Nem a valós piac. Ez egy elég szűk piac. Az, amikor bemész egy szobába, magadra csukod, és itt szétszórsz dolgokat, és ráírsz árakat, az is lehet egy piac. És aztán panaszkodhatsz, hogy ez a piac. Nem ott lesz a legnagyobb merítés. Kevés írástudó ember van. És a médium. És mi egy olyan helyen dolgozunk. Ráadásul, ami, ahová még nem, az a szomorú, hogy nem csak baloldalról nem akarnak idejönni, ahol egy... Amúgy... Nem is értem. Mondjuk ez a baloldalazás is már szerintem idejét múlt. Itt már nincs bal és jobb oldal, hanem van egy maffia kormány, meg annak a alkalmazottai, a maffia alkalmazottak, és mindenki más, aki szeretne egy normális országot, és kritikus ezzel a maffia kormányal szemben. Nincs bal meg jobb. Ez nem bal meg jobb. Egyetértek, de ugye vannak azok a klasszikus jobboldali értékek, klasszikus baloldali értékek, ami ebből a klasszikus felfogásból jön, mondjuk a szolidaritás, meg a kisebbségek melletti kiállás, az mondjuk ezek ilyen klasszikus baloldali értékek. Mm-hmm. Megvannak a klasszikus jobboldali értékek is, ritkán látjuk őket képviselve. Ja, a jobboldali értékek sincsenek itt. Vannak a maffia, és vannak a jobb és baloldali értékek a másik oldalon. Mm-hmm. Itt nincsenek értékek, itt csak érdekek vannak. Vannak az érdekek, meg az értékek. Ja, igen, persze, de ettől függetlenül még lehetnének. Persze érdek is van minden oldalon, de nagyon mindegy. Szóval ez a baloldalazás, ez kicsit furcsa nekem már. Szerintem ezt jól mondtad, hogy a másik oldalon ott vannak a jobb és baloldali értékek. Igen, az egyik oldalon meg a személyes érdékek, ezt így elírták. Értéket akartak írni, de érdék, ékezet is nem van, érdek lett belőle. Itt tartunk. Itt. De magyar nemzetből nem akar valaki ide igazolni. Pedig az újságírás csúcsa. Azért ilyenkor így egy könycseppet elmorzsol az ember, nem? Amikor azt látja, hogy a magyar nemzetből a képességes emberek, akik az AI cikkeket írják, egyszer nem akarnak a hiradó.hu-hoz menni. Azért ez rossz érzés. Mert tényleg kiviláglik ez, hogy olyan szinten nincsenek politikai kapcsolatok, hogy elképesztő. És ez a fontos... Igen. Ez a médiának dolga lenne Rogán Antalhoz eligazításra járni. Mert az sem egy normális dolog, hogy a miniszterelnök, aki kabinetirodát vezető miniszter, briefeli a kormányzati sajtót, hogy kell. Nem én mondtam. Nem normális. A hiradó.hu főszerkesztője mondta. Az Origónak meg volt Orbán Viktor beszéde, a március 15-i beszéde, és be volt készítve a cikk, hogy ki a fontos belőle. Ki is maradt belőle a poroskázás, mint az utólag került bele. Ők meg az elmúlt 10-valány év alatt abban a helyzetben lavírozták be magukat, hogy komoly ember felsevezi nekik a telefon. Mert hát minek ti ott a sor végén vagytok az utolsó. Mondom te. Azt lehet, hogy még a kormányzati médián belül is egy hanyagolt ember vagy. Hanyagolt szerkesztőség. Igen, de emiatt azért nem tudom meg. Ja, nem azt mondom, hogy sajnálom. A belharcok azok mennek. Igen, csak ez nem érdekel. Tehát itt mikor lép ki ebből, és de ezek nem valós problémák. Az engem nem érdekel, hogy a hiradó.hu-nak nincsen pénze arra, hogy megvegyen egy Huth Gergőt, vagy egy izét Magyar Nemzet AI újságírót. Azért ezek, lássuk már be, ezek nem valós problémák. Ezzel takarodjon már. Amikor majd arról beszél, hogy hát igen, hogyan kellett a Lomnicinek a nyilatkozatát így előre elmondani, hogy mit kell mondani, ami volt erről ugye videó, hogy így mondták neki, hogy az legyen benne mindenképp ez a szó, és akkor így mondta, hogy jó. És ez a szó. És akkor így elmondta, hogy az nagyon fontos. Na inkább erről meséljen ez a volt főszerkesztő uraság. Ne, ez kit érdekel? Hát ez közben érdekes dolog kibuknak. Tehát ennyi év s***nyalás, szervilizmus és észak-koreai propaganda után nem észrevenni, hogy nem Császár Attila, meg nem tudom én ki, meg miniszterelnökkel Brüsszelbe meg, hogy az Európai Tanács üléséről kilép és mond 5 mondatot, az nem a magyar közmédia kapja, a Hungarian BBC. Én nem fog Siklósi Beatrix-szal veszekedni. Ha bárki azt gondolja, hogy nekem ezek a politikai mikiengerek a szintjeim, akkor rosszul gondolják, meg az 5. emelet, meg a mert mindenki felett van még minden egy szint, és én... Aki megsértődött. Azokkal vagyok jobban, úgyhogy én telibe szint. Én nem fogok ezen vitatkozni, felőlem úgy bohózkodnak, ahogy akarnak, az, hogy majd 26-ban ezek az emberek itt mit tettek hozzához, hogy az legyen az eredménytáblán, ami az már az ő dolguk. Lenesztek vonva belőle a személyi konzekvenciák, nyugodjatok meg, és nem engem fog rosszul érinteni. Jó, persze jó belátni ez a kis katasztrófa turizmus, hogy hogyan működik a propaganda, de tényleg ki a faszt érdekel, hogy akkor most neki rossz, hogy nem tud megfelelő propagandát csinálni belőle. Nagyon jó. Várjuk azokat az információkat, amikből kiderül az is, hogy akkor kik mit követtek el, kik a felelősök, hogyan működött ez, kik voltak ott a döntési pozíciókba, és akkor ezt majd, de úgy értem, ezt a bíróságra is lehet vinni, majd egy normális ügyészségen ezt a feljelentést meg lehet tenni, majd a Tisza 4/5 ezzel majd könnyen meg tud birkózni, akkor majd szívesen hallgatjuk. látjuk ezeket a beszámolókat. Amúgy tényleg a legjobb időszaka lesz amúgy ezek, ennek a műsornak a választások utáni időszak. Úgyhogy mindenki kérdezgeti, hogy mi van, hogyha a Tisza nyer, akkor majd izét? Ugyanúgy a Fidesz fogjátok színi? Hát akkor lehet csak elkezdeni igazán feldolgozni, hogy mi történt itt. Így mellette még a kormányt is számon kérni, hogyha nem csinálja a dolgát. Arany éle! Hát ha megnyeri a Tisza. Hát igen, de a Tisza szerintem már tényleg csak akkor nem nyeri meg, hogyha itt valami iszonyú ribidió lesz. Hát ez biztos, hogy most a közélet az nem csak a választásokig lesz érdekes. Hát ez biztos vagyok benne, hogy a Tisza, ha kétharmaddal nyeri meg, akkor az az érdekes, hogy hogy próbálja ezt a felhatalmazást felhasználni. Hogyha csak többséggel nyer, akkor hogy tesz be neki a Fidesz, hogyha meg nem nyer, akkor érdekes lesz majd a lángoló utcákról közvetíteni. Ja, nem tudom, én számolgattam azért, hogyha megnyer 80 körzetet a Tisza párt, akkor szinte biztosan kétharmad lesz, ilyen 80 körüli körzettel. De a Fidesznek is nagyon sokat kell megnyerni ahhoz, hogy nyerjen kétharmaddal, és ugye oda hozzászámolhatjuk azért is, amúgy ezt tegyük hozzá, a Mi Hazánkat is. Viszont a kormányzatnak ez elég egy kicsit kevesebbet is megnyernie. Na persze. Ilyen 70 körül már ott tehetnek a kétharmaddal, mert erre majd nyilván majd még ki fogunk térni, meg én is csak így iszét így gyors kalkulálgattam. Meglátjuk a mozgósítást. A mozgósítást. Igen, de ugye Magyar Péter azt mondta, hogy Zala 3-asba nincs előttjük, 5%-kal vezetne saját mérésük szerint. És ti is biztosan néztétek a választási földrajz térképeket a Partizánon. Nagyon sok egyéni választókerületet kell megnyerni ahhoz, hogy kétharmada legyen a Tiszának, és ott fog eldőlni. És a győztes kompenzációval nyilván, mert ugye azok a szavazatok azok kétszer számítanak, mert számítanak, hogy kire szavaztál, és hogyha nyert, akkor azok, akik amennyi szavazat nem kell ahhoz, hogy nyerjen, az még hozzáadódik a listáshoz, és akkor még ott vannak a külhoni szavazatok, amit úgy tűnik, hogy elkótya vetjél félig, meddig a Fidesz. Azt mondják, hogy azért Erdélyben még most is masszívan vezet a Fidesz. Hát, de már nem 98% valószínűleg. Nem 97. Nem láttam ilyen méréseket, és ugye a hazai listás szavazatokat szokták mérni ezek a közvéleménykutatók, és abban látjuk ezt a 10-15%-os vezetését a Tiszának néhol, ugye a nézőponton, nem? Ők nem is ezt becslik elvileg, hanem a mandátumokat, de az teljesen biztos, hogy a 106 helyi körzetben dől el a jelenállás szerint leginkább, hogy akkor hogyan lesz kinek mekkora többsége. Ami viszont még érdekes, hogy volt erről egy HVG cikk talán, hogy mi lesz, hogyha megtörténik az az átalakítás mondjuk, mint ami a Budapesten megtörtént, hogy arányos választási rendszer lesz. És nem választókerületek lesznek, hanem csak szavazatok, és akkor nem lehet kétharmada annak, aki megnyerni az összes választókerületet. Ez még egy érdekes kérdés, de hogyha ezt meglátjuk, hogy ilyen választási törvénymódosítást keresztül nyom a Fidesz, az azt fogja jelenteni, hogy vége a dalnak. Ott már biztos, hogy nem tudnak nyerni, nem számítanak arra, hogy akkor itt majd elsöpri valami világesemény az ellenzéket, hanem akkor megnyugodhatunk, hogy mit mérnek és mire számítanak. És hogyha megnézitek, a budapesti közgyűlésben amúgy kétharmada van a Fideszen kívüli frakcióknak. Úgyhogy még az se lehetetlen, hogy akkor is el lehet érni a kétharmadot. Na mindegy, ez már spekuláció. Mit mond a paláver, Ádám? Ez a ha már propaganda. Mindenki ezt szeretné hallani. Öreg paláver, nagy rajongója vagyok. Nézzük, zavar keretkezett-e az erőben? Nekem a kongresszussal kapcsolatban lenne egy pár szavam. Tisza kongresszus. Ja, arról is nézhetünk majd videót. Így 83 éves déd nagybaba vagyok, és olyat hallottam a 3 órás éregbe, hogy nem volt teltház, meg ezt nem engedtek be, meg azt nem engedtek be. Hát annyian voltak, hogy egy gombos tűt nem lehetett volna leejteni. Hoppá! Ajjajjajjaj, nem erre számított. Most mi lesz? Akkor további kérdéseket intéznek hozzá, hogy volt ez? Olyan teltház volt. Én nem tudom, miért kell olyant állítani, ami nem felel meg a valóság. Köszönjük szépen, itt a hozzászólását, Sándor következik. Köszönjük szépen, Ica! Hát ez gyorsan el lett keverve. Mindenki elmondhatja a véleményét, csak aztán... De lesz keverve. Hát igen, ez már érdekes, mert amit hallgattam palávereket, nem szokták ilyen gyorsan lekeverve, elbeszélgetnek az emberekkel. A Magyar Péterről, meg minden izéről hosszan elbeszélgetnek mindenféle ostobaságokat végtelen tudatlan emberekkel, de itt most úgy látszik, hogy hát most pont időszűkében voltak. amikor arról van szó, hogy az felháborító-e, hogy Magyar Péter bedobott egy telefont a Dunába, vagy nem. Egész adásokat el tudnám beszélni. És hogyha az van, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy valaki táncol egy klubba politikus létére, akkor az felháborító, vagy nem. Hónapokig el lehet arról beszélgetni. Ezen a arcon is látszik ennek a nőnek, hogy neki tényleg az a dolga, hogy hazudjanak. És így kellemetlenül mosolyog, amikor jön át a valóság a szűrőn, és gyors le is keveri. Ezek az emberek az, akik arcukat adják ehhez, és nyerészkednek ezen a dolgon, miközben tudják, hogy ez nem igaz. Ezek a morálisan, hogy mondjam szépen, de morálisan megkérdőjelezhető emberek. Ezek a, igen, ez a hatalomnak a fenntartói, kimondhatjuk azt hiszem, ezek az emberek, akik az arcukat adják ahhoz, hogy megtévesszék az embereket. Az internet ez nem fogja azért elfelejteni, tehát ez nem tud bölcs bánni ilyen propagandistának, attól tartok, hogy mert hogy az egy dolog, hogy a politikusoknak az arcai ott lesznek, hogy na igen, ő volt amúgy a rozsda miniszter, ez a Lázár nem csinált semmit. Hát jó, de hogy ő legalább kivette a pénzt. Ja. Tehát így a saját szempontja. A mi szempontunkból még rosszabb, de hogy azt így érted a koncepciót, hogy sok pénzért ott van az arca, és akkor a propagandista sokkal kevesebb pénzért vállalja ugyanazt a kockázatot. Már biztos Brüsszel pénzelt, hogy ezt mondja. Esetleg a CIA. Így van. Na, ha már beszélünk erről a kongresszusról, mi történt a kongresszuson? Hát Magyar Péter beszélt például elég sok mindenről. Nem néhány százan mentek el a Tisza kongresszusára, hanem teltház volt, azért nyilván itt ugye be kellett mutatnia a propagandának azt, hogy nincs ott senki, és ezért szokásukhoz méltóan bemutattak egy képet, amikor még nem volt ott senki, vagy hát a fele ember mennék csak be, és akkor azt így mutogatták. De például ugye itt jelentette be, vagy itt mesélte erről a Magyar Péter is, hogy a saját mérésük szerint hogy állnak, ami azért tényleg egy nagyon érdekes dolog. Arról is beszélt Magyar Péter, megpróbálta megnyugtatni azokat a hangokat, én megnéztem a Telex, meg a 24.hu videóját, nyilatkoztak emberek, akik ott voltak az eseményen, ja, hogy akkor most... láttam az egyiket. Akarnak-e Tisza kétharmadot, vagy nem? És elmondta a Magyar Péter, hogy azért nem kell tartani a Tisza kétharmadtól, mert hogy azért nem, tehát itt nem egy olyan sztoriról van szó, mint a Fidesz kétharmadnál volt, hogy egy ilyen érdekközösség áll ott, és mondja, hogy akkor na jó, akkor ezt ők most szeretnék, ezt a hatalmat. Nincs mögötte egy ilyen szervezett társaság, hanem sokkal inkább a mindenhonnan a rendszerváltást kívánó emberek, azok begyűlnek a Tisza kétharmad mögé, és akkor igazából ezt a mandátumot kapják meg, hogy lebontsák ezt a rendszert, és hogyha nem bontják ezt a rendszert, akkor ez a sok ember, ez ki fog állni mögülük, mivel ők ezt szeretnék, hogy történjen meg ennek a rendszernek a lebontása. És azonnal is határozottan kell cselekedniük, amint sikerül ezt a kétharmados felhatalmazást megszerezniük. Akkor elmondta, hogy itt van előttük a rossz példa, igen, Orbán Viktor, és azt mondja, hogy a másik üzenete lényegében a Tisza kampány stratégiája is, ez a béke jobb a fideszes szavazóknak. Még az utóbbi napokban Azaria vagy Márkizai Péter is becsmérelte a Fidesz szavazóit, Magyar most is hangsúlyozta, hogy ő maga is a fideszesek közül érkezik. Korábban én magam is egy véleménybuborékban élt, illúziók között sajátos valóságértelmezéssel mondta fideszes időszakáról, és azt mondta, akkori helyzete csak hamis biztonságérzetet adott neki. Választási győzelmünk után azonnal éreztessük, hogy ami jó, azt megtartjuk, megőrizzük, rendszerváltást békésen, felelősséggel. Elmondta ismét, hogy honnan lesz pénz, a propagandaköltésekből például, de hát ezt már tudjuk, hogy ugye itt a 12. kerületben ez kiderült, hogy 50%-kal nagyjából lehet számolni, hogy akkor mennyibe kerül a NER fenntartása. Azért itt jóval nagyobb összegekről lehet pénz, vagy lehet hát, szó. Az idő még visszaállítod ezeket a rendszerbe, ezeket a pénzeket. Hosszú és kemény feladat lesz azért. Sok helyen kifolyt a pénz, megtalálni az összes helyet, visszacsatornázni ezeket. Igen, de az a jó ebben, hogy nem csak a már elfolyt pénzzel lehet valamit kezdeni, hanem a kiadásokon, amikor hülyeségekre megy el a pénz, akkor ott ezeket meg lehet fogni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy akkor csak most múlt héten, hogy ez a 24,5 milliárd mire megy el, amit átcsoportosítottak, mennyit költünk a propagandára, mennyit költünk a közmédiára, hogyan költjük ezt el, biztos, hogy ebből lehet az összes fillért megspórolni, de az, hogy minden egyes évben van most már akkor legalább 40 ezer milliárd forint, amivel gazdálkodik az állam. Azért, hogyha a Mészáros-Lőrinc Tiborcz István az összes NER oligarha mondjuk 8 ezer milliárd forintját visszaszerezzük, az nagyon sok pénz, de azért minden évben kitermeljük ennek a sokszorosát. Tehát, hogyha ezek után nem fog ez elcsurogni, hanem sikerül megállítani a korrupciót, amire amúgy már vannak is jó megoldások. A Márki-Zay Péter is bemutatta amúgy, a 12. kerületben is lehet látni, hogy ki vannak írva a közbeszerzések, és fele annyiba kerülnek a dolgok. Szóval nagyon sok helyen lehet azért itt spórolni. És ezt tudja nagyon jól a magyar Péter is, szerintem azért mond ilyen nagyokat, amik amúgy nem annyira nagyok, csak nem látjuk, hogy mekkora mértékű a korrupció az országban valószínűleg. És akkor még az EU-s pénzekről nem is beszéltem. És az EU-s, igen, hasonló, tehát sok ezer milliárd forint, az ugyanúgy hazajöhet, és azt is be lehet csatornázni, és ez, tehát ez, amúgy én is egyetértek abból, hogy ez a kétharmaddal lehet nyilván óriási dolgokat elérni, hogyha feles többsége lesz a Tiszának, akkor azért kemény 4 év vár ránk. De nagyon sok mindent úgy is el lehet érni, de sok idő van addig, és amúgy meg, hogyha sikerül egy 80-85 egyéni választókerületet elvinni, akkor gatya. Az a baj, hogy vannak ilyen emberek, akik azt mondták itt is a videókból, hogy nem örülnének a Tisza kétharmadnak, csak az a baj, hogy ez, és megértem a bizalmatlanságot a kétharmad felé, de hogy ez egy szar helyzet. Nyilván megtanultuk azt, hogy nem jó, hogyha valakinek kétharmada van. De közben meg ahhoz, hogy ezt a kétharmadokkal bebástyázott rendszert lebontsd, ahhoz meg kell a kétharmad, szóval most így azt szeretnéd, hogy a Tisza nyerjen, de ne legyen kétharmada, akkor igazából ott fogunk állni, hogy most tök jó, hogy ők vannak, de közben egy csomó dolgot nem tudnak megváltoztatni, ami a Fideszbe van betonozva, és akkor ez most kinek jó igazából? Most melyiktől félünk jobban, hogy a Tisza visszaél a kétharmadával, vagy ott fog állni a Tisza eszközök nélkül, és nem tud mit csinálni. Ugye most volt ilyen hír, hogy valamelyik településen megnyert ellenzéki, az hol volt hír? De közben a fideszesek tudták a blokkolni a döntéseket a közgyűlésben. És most visszalépett pár fideszes, és akkor új választást írnak ki, mert már a város vagy a falunak a lakói basztatták a fideszeseket halálra, hogy már hagyja, hogy már mindenki utálta őket, már személyesen mentek őket basztogatni, és akkor abba hagyták. Szóval ez kell, bazzeg. A saját falud, ami megválasztott, ott akadályozott, aztán csodálkozó, hogy már a falu lakói mennek, hogy kapd már be a faszt. Tényleg. És akkor, jaj, hát már csesztetnek az emberek, akkor visszalépek. De hogy így, mire számítasz? Hát igen. Ez amúgy már elég sok helyen ezt bemutatta amúgy a fideszes párthű társaság, hogyha megnézzük Pakson, ott is volt mint viccődni, sajnos a stand-up elején, de, mert hogy ott ugye a régi polgármester volt az, aki azt mondta, hogy ezt, hogy elvonnak 2 milliárdot a várostól. Gárdonyban volt ez már. És az, hogy mellé még a 40 milliárdos beruházásokat is elvonják onnan, ez hát ő nem lát ezzel problémát, nem. Mert hogy országos szinten sem. De nem. Tehát, hogyha helyi képviselő vagy, akkor igenis azért érdemes lenne helyben is gondolkodnod, főleg helyben gondolkodnod. Persze, amúgy egy nagy közösség vagyunk ez az ország, de azért mégiscsak, mint ahogy a budapesti közgyűlésben bemutatja a Fidesz, hogy mi az a munka, amit szeretne ellenzékbe végezni, nagyjából semmi azon kívül, hogy pólókat dobál, meg izét, meg ott beleköhög, amikor valaki beszél, nagyjából ez a mutatvány. Nem tudják, hogy mit kell csinálni ellenzékbe. Ebből látszik, hogy fogalmuk sincs. Igen, egyedül obstruálni tudnak. De amúgy azt se felejtsük el, hogy amúgy nem csak egyedül lehet a Tiszának kétharmada. Azért ezt is lássuk be, hogy lehet egy kutyapárt mérlegnyelv volt. Hát a Mi Hazánkra talán nem számítanék. Az a Fideszhez ad hozzá, a Fideszhez a Mi Hazánk. Igen, azt számoljuk csak hozzá nyugodtan, hogy akkor majd ott össze fognak állni. Ez is egy lehetőség, az is lehet egy biztosíték, de amúgy DK. Én személy szerint annak kevésbé örülnék technikailag. Ez is lehet, most még ugye elvileg még a párbeszéd, meg a 2 RK is ott valakik indulnak. Sok esélye van, igen. Ja, hát nincs túl sok. Jelenleg, aztán majd meglátjuk. Hát még azért sok idő van a választásokig. De amúgy egy Tisza kétharmad, tehát hogyha esetleg valaki ettől nagyon fél, annak jelezném, hogy Fidesz kétharmad van 15-6 éve, és ami szerintem elég jó ebben a helyzetben, hogy ez a választási lehetőség itt van mondjuk, hogy akkor egy Tisza kétharmad legyen, hogy az emberek, azok most már sokkal tájékozottabbak, mint 4 évvel ezelőtt. Az ellenzéki szavazók az, hogy többen vannak, hogy tájékozódnak az emberek, teljesen biztos, hogy tájékozódnak. Szeretném ezt tenni, de már leptek meg párszor. De most kire mondod, a Tisza szavazókra? Az, hogy most az emberek alapvetően tájékozottabbak, ez nem vagyok benne biztos. Szerintem egyértelműen csak faszuk ki van már. Az, hogy például a korrupcióval a faszuk ki van, az, hogy ezt látják, hogy ilyen dolgok történnek, és mellette, tehát ha csak megnézzük a részét, a gyermekvédelmi ügyét, most attól függetlenül, hogy nem történt benne semmi, már mindenki sokkal tájékozottabb. Egyszerűen nagyon sok embert sikerült behozni a közbeszédbe, hogy foglalkozzon a közélet kérdéseivel. És ez szerintem, hogyha ez fennmarad, ez a növekedési tendencia 26 után, ez a kulcsa annak, hogy senki ne tudjon visszaélni a hatalmával. magával. De amúgy, hát igen, én személy szerint azért kevésbé tartok ettől, mint attól, hogy újra Fidesz kétharmad legyen. De gondolom ezzel ti is így vagytok. Hát. Tiszapárt probléma térképén lehet feltenni problémákat, és hát le is halt az oldal az elején, annyi problémát jelentettek be. Vannak gondok, nem tudom, hogy hallottátok-e, például utakkal vannak gondok, amit érthetetlen számomra, hiszen a Lázár János elmondta, hogy az utakra koncentrálnak, főleg ugye a Batidaira. Nagyon furcsa. Tiszavasváriban a víz ihatatlan, valaki még mosakodásra se tartja megfelelőnek, néha olyan büdös, érdekes. Baracs üdülővezetében annyival rosszabb a helyzet, hogy ott nincs egyáltalán vezetékes ivóvíz, se csatorna kiépít. Békés Csabán például a város sétáló utcáját és minden mást elborítja a galambürülék, ami azon túl, hogy veszélyes az egészségre, még visszataszító is, ezt nem tudom, hogy tudtad ezt. Micsoda? Például. Azt hiszem, ne, ez gyermekvédelmi intézmény, családok átmenti otthon a Zalaegerszegen a hajléktalan szálló az első emeletén működik. Nem. Ideális. Nem. Nyíregyházáról valaki azt írja, hogy a Jósa András kórház szülészeti tömbjében, ahol vért vesznek, és vizet mintát kell adni a WC-ben, nincs WC-papír. Nem tudom, kilepődött meg, de borzalmas. Debreceni Doberdó utcában nincsen semmi árnyék, emiatt lekéshetem a buszomat, vagy a villamost, mert gondolom megpróbál árnyékban várni. Két házi orvos tartozik napi 12 beteget fogadni. Vannak problémák, ez egy, hogyha Magyarországon probléma térképet akarsz, akkor a legjobb szerverekkel kell felkészülnöd. Amúgy ez nem rossz ötlet, hogyha ez megmaradna, amikor kormányon lesznek is, hogy lehet jelezni a problémákat. Itt kell valami rangsorolás, vagy megerősítés, de alapvetően ez egy tök jó dolog lenne. És ha valami probléma már régóta fönt van, és közben mindig csak újra megerősített csomó ember, azzal meg muszáj lenne foglalkozni. Hát rendes ilyen közösség mindig oldal van, hogy ott van, hogy trendingel most éppen a Kiskunfélegyházán a orvosi rendelő az trendingel. Már két hete, akkor lehet, hogy itt muszáj lesz ezzel kezdeni valamit. Ez maradjon fönt akkor is, amikor hatalmon lesznek. A közösségnek a bevonása ez egy nagyon jó ötlet. Itt azt nézem, hogy egyetlen gyermekorvos van a 20 000 fős fóton. Majdnem leszérültem. Csak azt nem kéne, hogy az ilyen önjelölt ilyen házmesterek mindenféle hülyeséget jelen, hogy szomszéd hangos meg ilyenek, vagy valaki füvet nyír, amikor nem akarják. De valamilyen szűrő kell majd, hogy vannak itt ilyen túlbuzgó emberek, akik alig várják, hogy mindenkit jelentgessenek. Ezt de gondolom, ezt hosszú távon majd meg lehet oldani, hogy ki legyen szűrve. De az, hogyha felszavazhatod, érted? Ja, hát igen. Az mondjuk egy elég jó koncepció, ez szerintem ez jó. Hát azt is sajnos ki lehet használni. Lásd a YouTube-on a bot kommentek. Meg a bot kommentek, amik már ilyen szofisztikáltabb magyar kommentek, hogy igen, kösz a tippet erre a befektetésre. És akkor egy csomó válasz van, hogy jaj, milyen befektetés ez? Ja, igen, én is csináltam, nekem is nagyon jól bejött, és akkor ilyen ott van rengeteg felszavazott komment, és alatt a 10-20 magyar komment, és van, akit lehet ez megvezet. De hogy még mindig szoktak csodálkozni, hogy a YouTube-on tele van, bárki a világon kirak egy videót, rögtön az első 5 komment, ilyen botok, ezt mindig megjegyzik az emberek, nem kár ezt még ezredjére is leírni, ez sajnos ilyen. A YouTube az valami, nem tud ezekkel mit kezdeni, ami nagyon szomorú, de hát ez attól, hogy századjára is észreveszed ezt, azzal nem leszünk előrébb, szóval. Ne felejtsük el, hogy ott van Harcosok klubja, de ja, hát ez potens társaság, akik meghekkelhetik ezt, lehet, hogy nagyon sok ugye fals bejelentés. Nem lehet, hogy szerintem ma nem ez... problémákat lehet jelenteni, hát ez most akkor mit hekkelnek meg, ha még problémákat adnak? Igen, ez ki van húzva a méregfoga. De amúgy ezt meg lehet csinálni ott a digitális állampolgárság, ha már a Rogán ugye az összes adatokat... Ha épp működik, mert most nem működött. Most hétvégén egy... Jó, hát hogyha ügyet akarsz intézni, de az adataid legalább egy helyen vannak, és könnyen elérik. Amúgy így eddig is elérték, csak nem ennyire könnyen. Szóval ezzel is lehet kezdeni valamit, de amúgy ugye megtörténtek itt a legfontosabb kormányzati ígérete is Magyar Péternek, érdemes ezt is szemnéznünk. Rendezik a devizahitelesek helyzetét. Itt arról beszélt Magyar Péter, hogy akár azt is kilátásba helyezte, hogy havi 100 000 forintot visszakapjanak azok, akik meg voltak vezetve, akik át voltak verve. Ez nagyon érdekel, hogy ez pontosan hogyan futna le, de most ez egyre gyakrabban előkerül, és ugye meghallgathattuk Lázár Jánosnak is nagyon fontos, kivéve amikor régen nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy akinek semmilyen nincs, akkor annyit is ér, pont a devizahitelesekre utalva, és elmondta, hogy majd a fia az milyen jó parti lesz, mert ők nem vettek föl devizahitelesekre. hitelt. Köszönjük szépen az emberarcú fideszest, hogy ilyen emberarcot vágott. Felfüggesztik a kilakoltatásokat, felszámolják a végrehajtói maffiát. És amit fog Sadl dolgozni? Már keres egy másik munkát. Valószínűleg hol lenne a helye. Felállítják a Nemzeti Vagyon Visszatérítési Hivatalt súlyos korrupciós ügyek kivizsgálására, visszaszerezni az elrabolt közvagyont, ami ez jól hangzik. Vizsgálnák az MCC-nek juttatott vagyont, közalapítványba kiszervezett állami vagyont, Covid alatti beszerzéseket, kampányköltéseket, Paks 2, TAO pénzek. Hát lesz mit vizsgálni. Érdekes. Tényleg erre több tízezer embert kell majd fönntartani. Azt figyeld, megadóztatnák az 5 milliárdnál nagyobb vagyonokat. Azért ez már felháborító. Na jó, nem van, igaz? És akkor hát, már az ember nem is élhet. hogyan fog kenyeret venni az Ungár család? De amúgy ez teg elképesztő számomra, hogy ez hogy nincs most. Ugye mi az mindenkinek otthon? 4,99 milliárdja lesz hirtelen. Most is a szocó van maximalizálva, hogy amikor kiveszed valami a cégedből ja, a nyereséget, hogy van egy adó rajta, de bizonyos egy milliárd forint fölött már nem nagyon kell plusz pénzt fizetni. Most a gazdagok is fizessenek? Hát ez azért nagyon fura. Is. Ugye? Azért mégis. Na, szóval, de ez egy nagyon jó ötlet. Fizessenek a gazdagok is. Uniós források segítségével indítják a magyar közlekedés reformját. Egészségügyre 500 milliárddal több bérlakás és otthonteremtési program. Mi ez, baloldal? Mi Jézusom, ez a baloldali dolog? Kommunista síp. Jézusom, visszatér a Kádár rendszer. Olyan egyértelmű dolgokat mond itt a Magyar Péter, hogy alig kellett volna dolgozni a Fidesznek, hogy hatalmon maradjon. Ja. 40 évig. Néhány... De akkor nem lehetett volna annyit kilopni. Ja, hát igen, bocsánat, ezt elfelejtettem. Rezsi kifizetése az most is sok embernek problémát okoz, úgyhogy lakások energetikai korszerűsítése. Hát ez hihetetlen. Akadálymentesítő program. Adókedvezményekkel támogatják azt, aki legnehezebb helyzetben lévő magyar munkavállalókat foglalkoztatják. Például a gyermekvédelmi rendszerben az állami gondozásból kikerülőknek mondta, hogy kedvezményeket fognak nyújtani, aki ilyen embereket alkalmaz. A legkiszolgáltatottabb területeken lévő embereket, meg a legalacsonyabb képzettségű embereket foglalkoztatják, akkor arra lesznek adókedvezmények. Ilyen szinten szerintem ez egy hálás feladat lesz a Tisza pártnak, hogy annyira ocsmány módon működik most az ország, hogy igazából csak egy ilyen normál emberi józan paraszt észre, nyilván itt kell majd a részletekről egyeztetni, de az, hogy már egy morálisan rendben vagy, az a rendben lehetne tenni egy csomó dolgot. Már az, hogy figyelj, mi lenne most, fontos lenne az nekünk, hogy az adófizetők hogy élnek, a elesetteket hogy segítjük, és hogy nem lopjuk szét az országot. Uram Isten, hát ez már csodának tűnik, hogy valaki ilyeneket mond, hát ez elképesztő. Már ilyen felüdülésnek hat az, hogy valami csak így megugorja azt, amit minimumnak gondolsz egy államtól, és ez felüdülés? Nem is értem. Nagyon furcsa érzés. De hogy az, hogy meg már utána egyelőre nem kell belemenni olyan részletekbe, hogy hú, ha már jobb a helyzet valahol, akkor most először a, nem tudom, a, mondjuk már normális sulik vannak, meg normális kórházak, akkor most, na most akkor melyik lenne a jobb, ha most a, nem tudom, emeri gépeket újítjuk föl, vagy az iskolákban a padokat, az már egy jófajta dilemma, ami majd lehet vitatkozni. De most még először ki kell takarítani a penészt, meg ilyenek. Vagy bemész egy romos épületbe, aminek nincs teteje, leomlott a fala, és minden penész, és akkor, ja, hát akkor most ezeket egyértelmű, hogy a penész, az ki kéne menni, a falakat újra fel kéne húzni, meg tetőt is kéne csinálni, meg kifesteni, és akkor így ezek, ja, így egyet tudunk érteni. Az, hogy majd hogyan rendezzük be, ez már jó része lesz, amikor, hát igen, hát szerintem nem tudom, egy ilyen zöld kanapé kéne, a másik szerint kék, azon majd elvitatkozgatunk, de egyetlen nem ott tartunk. És ez ilyen szinten ez tök jó nekik. Milyen érdekes, hogy ugye most meg tényleg erről szól a közbeszéd, hogy akkor zöld vagy kék kanapé legyen az összeomlott romos házban. Nem, az nem mindegy. A luxus házukban milyen legyen a kanapé. Igen. Az, hogy a mi összeomlott házunkban milyen a kanapé, azt leszarják, és hogyha valaki még oda merészel egy kanapét venni, azt még megbüntetik. Az meg, hogy ide kanapén, hát össze van omolva. Mint ez az orvos, aki a saját pénzéből vettek, az emberek összedobtak egy eszközre, és még ő lett megbaszva. Egyenlő itt tartunk. Hát igen, de jól mondod, Ádám. Tényleg, ez a nagyon, nagyon hálás feladat lesz, amikor az van, hogy itt van 40 ezer milliárd forint, ugye ebből kell csinálni valamit, és eddig azért nem sikerült, mert abból, tehát így most már tudjuk 50%-ot, azt így el kell különíteni, és azt, tehát 20 ezer milliárdból kell fönntartani. Van egy csomó adó, amin az államot kéne működtetni. Két állam van. Van a NER, meg az állam, minden, amit az adófizetők, és hirtelen csak egy államot kell majd látni. Ez elképesztő. Ez hálás feladat, igen, hogy nem. Nagyon sok pénz, csinálj bele valami. Kórház. Igen, és felszabadult egy rengeteg milliárd, amit az államra ment, és a NER államra ment. És Isten, ez nem kell, ez elképesztő. Persze a NER attól összeomlik, de hát nem én leszek az, aki könycseppeket fog hullatni ezért. De ugye itt mondja, hogy a legnehezebb helyzetben lévő magyar munkavállalókat foglalkoztatják, azoknak adókedvezmény lesz, úgyhogy lehet, hogy... Lehet, hogy Mészáros is kap egy kis izét, amikor... Majd az Iváncsai akkumulátorgyárba majd szépen elmennek dolgozni. Hát igen, ha nem szűnik meg, az is addig. Visszaszerzik az egyetemeket és az Erasmus programot, az is jó dolog. Erasmus. Hát emlékeztek, még volt ilyen? Még van, aki megtapasztalhatta, milyen jó ez, nem? Milyen bűnös dolog Micsoda volt. Micsoda idők voltak. Ugye? Kaptad a nyugati propagandát, vagy nem tudom. Nem. Beszéltem emberekkel, akik más országban élnek. Hát ez már... Ez már nem segít, mert hogyha valaki kimegy külföldre, beszél emberekkel, ott valószínűleg nem csak abban az országban lévő emberekkel beszélsz, egy csomó helyről jönnek oda Erasmusra, és akkor megismersz más embereket más országba, akkor már nehezebb utána beadni neked, hogy féljél mindentől, ami nem magyar. Igen, meglátod, hogy máshol milyen problémák, milyen megoldások vannak. Például Krakkóban voltam, és így láttam, hogy lehet sétálni egy városban. Hát igen, az például. 6 lépésen külön videót csináltunk róla. Hát tudom, hogy a karácsonyt is ki lehetne küldeni, egy kicsit bátrabban, ugye most, ha már ez a sétáló Krakkó, akkor most volt ilyen balhé, hogy a Inga előtti helyett azt sétáló utcával avanzsálták a Robiék, és ezt kicsit igen, és kicsit klikbétesen úgy volt, hogy háborognak a lakók, miközben nem csak úgy az volt, hogy a Robi odafeküdt útra, és akkor nem mehetett kocsi, hanem az önkormányzattal együtt működve csinálták meg ezt a dolgot, és elméletileg a lakók nagy része nem háborog, mert volt ilyen is, hogy volt egy átadás most, aztán elment oda is a Telex, amikor átadás volt, és ott jöttek hőzöngeni lakók, de írták, hogy amúgy ezek is egy hangos kisebbség, nagyon sok lakó örül ennek, mert az elképesztő amúgy ez az elmeállapot is számomra, hogy ez nem egy hosszú utcarész, szóval nem az, hogy kilométereket kell menned a kocsiddal, nem mint hogyha általában. Szóval én laktam a városban, és ritkán talán az ember alapvetően is parkolót maga előtt, szóval így is úgy is néha utcák arrébb kell parkolni, de hogy én elképesztően örültem volna, hogyha én sétáló utcára nyílt volna a házam, vagy ahol lakom, a lakásomnak az alja, tudom is én, ahol kimész. Nem tudom elképzelni ezt a mindsetet, hogy én itt lakom, és mostanában sétáló utca az utcám, nem autók állnak itt, nem autókat kell kerülgetnem, hanem kimegyek, és így sétáló utca van. Nem tudom elképzelni, hogy ez miért bántja. Én nem értem. Én szerintem fantasztikus lehet egy sétáló utcára kilépni, és nem arra, hogy úristen, bazeg nem férek lett a kocsitól, ami ráállt a izére. Az ajtóra. Hát kell mászni egy motorháztetőt. Szóval, de hát elméletileg nyilván a lakók nagy része is örül, csak mindig úgy van lehozva, hogy van egy hőzöngő kisebbség. Hát ugye az is érdekes, a magyar hang arról ír, hogy tüntetők, az a 8-10 tiltakozó, ők is, hát a kerületből jöttek, csak máshonnan. Másfele mennek az autók. Itt azt írják, de hogy hát igen, ilyen ez a dolog. El kell kezdeni, és szerintem az, hogy szépen lassan visszaadni a belvárost a gyalogosoknak, azt szerintem ez egy jó koncepció lenne, de itt se valósult volna meg magától valószínűleg, de lehet, hogy össze kéne fogni az utcának, ami biztos nem egyszerű, de így, hogy volt valaki, aki ezt vitte, ezt az ügyet, hát a Karácsonynak kéne vinni ezt az ügyet szerintem. Hát igen, meg ez egy kis útszakasz, és amúgy van ott egy kórház, ugye, de hogy tehát velük is egyeztettek. Nem egy önkényes akció volt, ahogy mondtad is, hanem az önkormányzattal közösen. Ez egy leegyeztetett mutatvány és tesztidőszak, tehát ez 2 hónapig fog így maradni, és akkor utána meglátják. Amúgy én emlékszem, amikor pont ugye ezért a krakkói ilyen videót forgattuk, ott is mondta az Anyeszka, hogy akkor aki ott ezt levezényelte, ezt a lezárását a Kazimierznek, és mondta, hogy nagyon ellene voltak az emberek eleinte. Aztán egy idő után észrevették, hogy amúgy más is le tudják rakni a kocsit, és hogy milyen az élet, hogyha egy ilyen sétáló térre, egy sétáló utcára lépsz ki a házadból, és nem pedig átesel egy, nem tudom, egy ladán, ami fölparkolta, vagy épp egy BMW-n, ami fölparkolta. Ha kipróbáltak az emberek, és rájöttek, hogy jó dolog. Igen, és azóta is így van. És azt mondom, nekem ez még érdekes, hogy a magyar hang azt írja, hogy információink szerint a hangosan tiltakozók többsége nem a közelben lakik, hanem távolabbi kerületekből. A Klauzál tér környékéről Klauzália néven csoportosulók, illetve a József Attila lakótelepről érkeztek. Ami, tehát őket mondjuk nem tudom, hogy attól félnek, hogy oda is így kiterjeszkedik majd a sétáló. Ez szörnyű lenne. Én sétáló vírus kaptál Budapest. De úgy most is azt érzem azért, az, hogy Karácsonyék nem tudták meglépni már már 5.-6. éve olyanokat, hogy a Király utcát lezárjanak, ami tényleg hömpölyögnek a turisták ott, és de Kazinci. Ilyeneket azt most lefogják, jól tudom. Hát reménykedjünk. De nem tudom, de hogy tényleg amíg a Király utca az egy érdekes dolog, mert az tényleg tele van helyekkel, tele van emberekkel, akik mennek, és nem tudom, miért fontos ott menni és parkolni. Szóval az egy eléggé magától értetődő. És amíg azt nem merik megcsinálni, addig nehéz, azt érzem, hogy tényleg fontos nekik ez az ügy. És nézzük meg bármelyik várost Magyarországon, Budapesten kívül, azért mindenhol van Szegeden is megoldották, Miskolcon is megoldották. Igen. Nagyon sok helyen megoldották. Debrecenben is amúgy, ott egy nagy tér, és a környékén is, mikor legutóbb voltam, én nagyon jót tudtam sétálni, amíg találtam egy helyet, ahol kényelmesen meg tudtam kajálni. Biztos mindenhol tudtok amúgy ilyeneket mondani, írjátok le a kommentekbe, hogy nálatok hol van nagyobb sétáló terület, mint Budapesten amúgy. Ha arányaiban nézzük, akkor biztos, hogy szinte mindenhol nagyobb. Igen. Viszont, hogyha meg területre nézzük, akkor csak nagyon sok helyen lesz az. És emlékszem, amikor Sopronba jártunk fesztiválon, és így nem értettük, hogy mi a furcsa, de az volt, hogy a járdán hárman egymás mellett elfértünk, ahogy beszélgettünk. Széles járdán. Igen. Elképesztő. Nem parkoltak rajta az emberek. Hát igen, mert Budapesten vannak ilyen járdák, amik ilyen ekkorák, és még arra is rááll a kocsi. És a babakocsival így fölugrasz? A babakocsival esélytelen. Emberként is úgy kell menni. Oldalazni. Igen. Így lehet menni. És akkor így, az fontos nagyon. Na mindegy. Fontos. Egyszer elnézek az ingába, megnézem, milyen, amikor le van záró. Biztos érdekes. Én voltam ott, amikor csinálták, és ráadásul ugye raknak ki fákat is, meg magas ágyásokat. Fákat? Zöld dolgokat? Zöld dolgok voltak, képzelt, fák voltak. Mm. Nagyon jó volt ahhoz képest, ugye, ami előtte volt ott, ami 4-5 darab parkoló autó volt. Hát ez pedig nagyon fontos volt ott. Igen, kvázi egy erdő, ugyebár. Na, hát ez egy kis utcácska, aztán majd lehet, hogy ihletet kapnak más helyek is. Nem tudom, én örülnék, hogyha tudom, hogy a karácsonyoknak se könnyű, most főleg, de hogy azért ez talán nem a legdrágább dolog ezeket megcsinálni, főleg olyan belvárosi helyeken, ahol eléggé adja magát, és lehet azt mondani, hogy jó, az első pár évben más dolgod van, de amikor már 5.-6. éve ők vannak, és még mindig nem látom erre nagyon a irányt, vagy a koncepciót kidolgozva, azért akkor kezd hiányérzetem lenni. Még visszatérve egy pillanatra a Tisza kongresszusára, ez még fontos szerintem megemlíteni, hogy két jelölt közül lesznek majd a választhatók a Tisza jelöltjei, az egyéni jelöltjei, úgyhogy ha más nem, legalább egy ilyen jellegű előválasztás lesz, ami szerintem egy tök jó kezdeményezés, főleg egy friss pártnál, hogy akkor ki lehet választani majd, hogy melyik a szimpatikusabb jelölt, de erre meg van egy ábra is ott a és magyar pénzeszkétől. De azt ők választják ki, ki indul azon? Vagy hát itt, a két embert, azt ők választják ki, igen. Itt láttam egy ilyet, nézd, hogy Hatházi kiírta, hogy ő indulna a Tiszás előválasztáson, és amúgy, hogyha amennyiben nem ő nyerne, fél rá. Szerintem ez amúgy egy tök jó koncepció, ez az előválasztás, ez egyszer már elég jól működött, nem? Hát Hatházi talán beengedhetik annélkül, hogy itt ezt felhasználja jelenlük a Fidesz, szóval ezt nehéz lesz. Ja, de vannak még olyan emberek, akik, érted, nem ilyen terhel. Nem, vannak. Most, hogy egy gyurcsányozni is nehezebb azért. Ilyen szinten tudom, hogy az elején miért féltek ettől ennyire, de most már nem az Fidesz diktálja szerintem azt, hogy ki mi. Ezzel már nem tudom elképzelni, hogy a ház indul, ott pedig Gyurcsány, és akinek ezen múlik, annak sosem volt rendes kritikus gondolkozású, aki majd emiatt nem a Tiszára szavaz, mert a Fidesz majd összeköti, hogy így a Hatházi, az így indult, akkor meg a Gyurcsány, aki már nincs amúgy, meg igazából is. Ilyenektől már szerintem túlságosan nagy erő már a Tisza, és túlságosan ők tematizálnak az, hogy ilyenektől féljenek. Szóval a Hatházi szerintem simán elindult. A Hatházi igen, de az szerintem nagyon komoly az összegyurcsányozás a mai napig. És azt nagyon jól teszi a Tisza, hogy nem igen, hagyja de, magát összegyurcsányozni. De van olyan, ami már szerintem nem, vagy Hatházival összegyurcsányozni a Tiszát, szerintem nem látom, hogy ez hogy működne. De nem is a Hatháziról beszélek, hanem az, hogy mondjuk a Dobrev Klára induljon ezen az előválasztáson. De nem is arra, én se, azért a Hatházi Ákosról beszélek például. A Hatházi Ákos szerintem is teljesen rendben van, hogy induljon. Ezt szerintem érdemes megvitatni. Vagy főügyész. Igen, vagy mi ez, ugye volt ez a nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal. Na, azt szerintem, ha azt mondaná a Tisza, azzal csak nyerne még pár százalékot, hogy Hatházi lesz a feje nemzeti vagyon visszaszerzésének, fantasztikus. Azt mondom, mindenki aláírna, szerintem az ellenzéket. Ez fantasztikus. Hát ha valaki, akkor nem neki kell a gyakorlatban megcsinálni mindent, de hogy ő legyen az, aki motiválja őket, meg mindent, meg az fasza lenne. Meg ne felejtsük el az Európai Ügyészséget sem. Ja. Itt arról is szó van. Ja, de amúgy egy szélesebb előválasztás se feltétlenül lenne egy ördögtől való dolog. Nyilván, igen, azt azért meg kell szűrni, hogy ki indulhat rajta, szerintem. Tehát ebben nem rossz a koncepciója a Tiszának, szóval Kunhalmi Ágnes nem biztos, hogy feltétlenül kell, de egy hatházi. Amúgy szerintem muszáj is lesz őt jelölni a Tiszának, rájöttem. Mert az, hogy a korrupció ellenes, korrupciót felszámoló, nemzeti vagyont visszaszerző hivatalt vezet, azért az valami annyira hiteles arc kell oda, akiben megbízol. És tudsz valakit, akiben jobban megbíznál, most aki, mint hogy korrupció ellenes, mint a hatházi. Szóval annyira összeillik ez, hogy most ide raknak egy embert, akit senki se ismer, hogy majd visszaszerzi a vagyon. Nem gondolom, hogy több bizalmat gerjesztem úgy, mint mondjuk a hatházi, akinek hosszú évek munkássága van mögötte azzal, hogy nagyon sok ügyet felderített úgy is, hogy nem volt rá akkora kerete. Szóval itt fontos szerintem, hogy ennek a hivatalnak egy olyan arca legyen, aki hitelesen tudja ezt képviselni, akiről elhiszed, hogy nem fog ő is korrupt lenni. Szóval ezért szerintem nagyon nehézen látom, hogy a hatházi lenne alkalmasabb jelölt, és nem neki kell minden munkát elvégezni, őt is ellenőrizni kell, de kell valaki, aki hitelesen tudja ezt képviselni, és szerintem az ő. Főleg úgy, hogy ő kritikus a Magyar Péter felé is, egy csomószor, ez meg különösen szerintem ad egy jó üzenetet. Sokat megnyugtatna? Hát engem megnyugtat, hogy igen, hogy egy olyan ember van ott, aki tud kritikus lenni abba az irányba is, amit mondjuk tudja, hogy most is mondta, hogy félrelépne, hogyha stb. De hogy valószínűleg a hatház is a Tiszát favorizálja Fidesz-szel szemben, és úgy is tud kritikus lenni, és úgy is tud felszólni. Igen, meg biztosan össze is tudja fogni tehát már a tapasztalatokat, amit akár Hódmezővásárhelyen, akár a 12. kerületben, akár Győrben sikerül gyűjteni, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy a korrupciót letörjék. Viszont amúgy, ugye, tehát nem tudom, hogy nem gondolta arra, hogy esetleg a Budai Gyula, akinek olyan jól sikerült a Gyurcsány elszámoltatása. Most megpróbáltja újra. Hát, hogy sikerül. Orbán elszámoltatási kormány biztosnak. Ó, édes Istenem, tényleg, hogy lehet ezt? És valaki megemlítette, ezzel zárnám amúgy ezt az egészet. Mi az, hogy nem volt a hatházinak kerete? Nyilván volt fizetése, de az más, hogy van fizetésed, meg még egy-két embered, meg más, hogy egy hivatalt kapsz, ami több százmillióból működik akár, 10-szer, 20-szor, 100-szor annyi embert tudsz ráállítani az ügyekre, az egy más keret, mint amikor önszorgalomból megcsinálod, vagy az átlátszóval együtt, vagy stb. Amikor odaadnak neked hatalmat adnak, nagyon sok embert és pénzt, azzal azért el lehet kezdeni utána felderíteni a dolgokat. A jogkör. Esnének ki a csontvázak. Annyi csontvázak, hogy nem tudnák hova rakni őket. A jogkör az, ami fontos. Szóval egy hivatalnak van jogköre, meg egy hatóságnak. Az országgyűlési képviselőknek, meg a jogait azt a 2018-as tüntetések után nagyon visszavágták. Ugye akkor tudtak utoljára mondjuk az MTVA-ba bemenni, és abból is láttuk, hogy mi lett, akkor ott így cibálták a hatházit, meg a Kunhalmi Ágnes nekifutott egy ajtónak, és akkor tehát ezek után azt mondta a Fidesz, hogy jó, akkor ezt így nem. Ezek a jogkörök, ezek sajnos már nem lesznek meg, úgyhogy nem tudnak bemenni. És azóta amúgy nem is nagyon próbálkoztak ezzel, és ez, hogy a hatházi járja az országot és deríti fel az ügyeket, nyilván neki ugye erre több ideje van, mint bármelyikőtöknek, mert hiszen országgyűlési képviselő, és ezt így kitűzte az ászlajára, és nagyon helyesen tette, de igen, ahogy mondod, egy hivatal, egy hatóság, vagy az ügyészségnek a fejeként azért teljesen más lenne a helyzet. Teljesen más. Nyilván, hogyha valaki erre van megbízatása, akkor azzal lehet élni is, azzal a megbízatással. Most csak feljelentgetni tudja az embereket, kinél a főügyésznél. Reméljük, hogy majd egyszer bejelentik ezt is, hogy ő lesz a jelöltjük, vagy hát, ha találnak egy másik ugyanilyen hiteles embert, az is jó. Hát ja, hiteles. És csinálják meg a dolgot. Ha nem összegyurcsányozott emberekkel, azért nyugodtan együtt lehet működni, a szintem is a Tiszának. Egyetértek. Amikről nem számoltunk be, úristen. Majd holnap. Nagyon sok dolog, balatoni nyaralók, Mészáros új háza, Szijjártóni napszemüvege, hatházi kalandok. Egy ember majdnem meghalt MÁV-on, de aztán a MÁV azt mondja, hogy nem a vonaton, de minden hittük, hogy megtörténhetett volna, hogy a nem működő klíma miatt valaki rosszul lesz egy vonaton. Lázár János azt mondta, hogy ha valaki meghal, lemond. Most az, hogy valaki, tehát újraélesztették, túlélte, nem akar most már lemondani? Biztos, hogy meg akarja várni, míg valaki meghal? Hát ez kvázi meghal, de újraélesztett. Hát igen. Hol a lemondás? Hát ezt várható. Lázár János, kérjük a lemondást. Itt mindig más hibája, értsd már, meg mindig más hibája. Ja, értem, a meleg? Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Igen, ez is egy olyan hét lesz, lesz miről beszélnünk, vannak hírek, lesznek hírek, úgyhogy én tudom javasolni, hogy tartsatok velünk. Én tudom azt is javasolni, hogy a Fókusz Stúdió többi műsorát is nézzétek meg, hiszen a Fókusz csoporton, a Világjegyen és a Kókusz Pluszon is vannak új tartalmak, sőt... A Fókusz csoporton meg a Világjegyen kifejezetten vannak, igen. És még lesznek is. Így van. Ha hiszitek, ha nem. Nézzetek fel a Kopasz Csimpánzra, nézzétek meg, hát, ha találtak ott valami olyan mörcsöt, ami tetszik nektek, amit érdemesnek tartotok arra, hogy megvásároljátok, hiszen a Fókusz Stúdiót támogatjátok annak az árából, az be van kalkulálva, az is egy támogatás, ott van a Patreon is, tudjátok támogatni a Fókusz Stúdiót, legyen minden jó.hu-n a stand-upjaimat, meg tudjátok nézni, hogy mikor lesz még következő, most az augusztusiakat is bejelentem nem soká, és az Instagramomon szoktam még ezeket kommunikálni, hogyha érdekel, akkor az akkor is csokkere meg tudjátok nézni, de a legjobban nyilván azzal tudtok támogatni minket, hogyha nézitek a műsort, és hogyha holnap is itt lesztek velünk, hiszen holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek.